Esta música sírvenos para despedirnos ata o vindeiro xoves. Queridos ointes, moitísimas gracias por a vosa escoita. O vindeiro sábado. Claro, claro, claro. Non, dixaxe xoves. Ai, es que... Bueno, é que xoves tamén temos radio, Bueno, tamén temos radio. Tamén non temos aquí, radio. Pero sí temos radio. Ben, queridos ointes, moitísimas grazas por estar desde aí o vindeiro sábado outra vez. Que disfruten ata o vindeiro sábado. Amigas, amigos, isto foi... sempre en Galicia, en Radio Cornellá. Que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co sábado que ven. Prexuízos en cada instante. Se dilúe na diversión. Pasos na romaría, choros nas alegrías, rumbo a calquer lugar que poda calmar o mal. Pasos na romaría, choros nas alegrías, rumbo a calquer lugar que poda calmar. Tributos que a condena, historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida.